Wymarzone prezenty na Dzień Kobiet? Na Allegro mają. W tym woda perfumowana Hugo Boss Bosłomen 90 ml za 150 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Kolejne spotkanie premiera z rolnikami w sobotę. Dziś w Warszawie rolnicza manifestacja. Projektem zmian w Trybunale Konstytucyjnym zajmie się Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Joe Biden i Donald Trump zdecydowanie wygrywają prawybory w swoich partiach. Na sobotę zaplanowano kolejne spotkanie premiera z rolnikami. O zaproszeniu do Centrum Dialog poinformował Donald Tusk. Szef rządu przygotował także projekt uchwały wzywającej Komisję Europejską do działań na rzecz rolnictwa. Premier chce, by Sejm drogą uchwały wezwał Komisję Europejską do szeregu działań. Po pierwsze, embargo na produkty z Rosji i Białorusi. Po drugie, powrót do warunków importu towarów z Ukrainy do stanu sprzed wybuchu wojny. Po trzecie, zawieszenie kontrowersyjnych zapisów Zielonego Ładu w rolnictwie i wprowadzenie w nich zmian. Będę zdecydowanie domagał się, żeby wrócić do takich norm, które uchronią rynek europejski, w tym rynek polski, polskich rolników, producentów przed nierówną konkurencją. Na wprowadzenie sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi zdecydowała się już na własną rękę Łotwa. Premier uważa jednak, że embargo będzie skuteczniejsze, jeśli wprowadzi je cała Unia. Karol Surówka, Polskie Radio. Tymczasem dziś w Warszawie odbędzie się kolejna manifestacja rolników. Udział w niej zapowiedziały także inne grupy zawodowe, mówi szef Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański. Idzie Solidarność Pracownicza, idzie Solidarność Rolnicza. Będą i górnicy, i leśnicy, i myśliwi, konsumenci, ludzie, którym zależy na tym, żeby cały ten Zielony Ład został zlikwidowany. No i będą oczywiście ciągniki blokować wjazdy do Warszawy, bo to jest zgłoszone przez różne komitety protestacyjne. Protest ma się rozpocząć o 11 przed kancelarią premiera. Później uczestnicy manifestacji przejdą przed Sejm. Rolnicy chcieli wjechać do Warszawy ciągnikami, ale nie dostali na to zgody. Zakaz wydał stołeczny ratusz, podtrzymał go sąd okręgowy. Niemniej na czas demonstracji w centrum Warszawy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że priorytetem będzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Wjazd ciągników do centrum miasta mógłby być po prostu niebezpieczny. Prezydent Warszawy zaapelował także do warszawiaków, by korzystali dziś z transportu zbiorowego i nie wjeżdżali samochodami do centrum miasta. Dlatego, że dzięki temu te obciążenia i uciążliwości są znacznie mniejsze dla mieszkańców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Projektem zmian w Trybunale Konstytucyjnym zajmie się Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Pakiet zmian jest integralny, powiedział marszałek Sejmu. Szymon Hołownia dodał, że zawiera on zarówno diagnozę sytuacji, jak i receptę jej rozwiązania. Jest to wezwanie Sejmu, żeby wyciągnąć praktyczne konsekwencje z tego, że dublerzy są dublerami, a pani prezes nie jest prezesem. To również dotyka ważności orzeczeń, które Trybunał podejmował w tym wadliwym składzie. Natomiast też zacząć pracę nad rozwiązaniami. Nawet jeżeli PiS nie będzie chciał w to wejść, nie wiem dlaczego, my tam przecież proponujemy 3/5, a więc współpracę w odnowieniu, w budowaniu, w tym resecie Trybunału Konstytucyjnego, to my nadal będziemy budowali szerokie poparcie dla tego typu idei. Jest to skok na niezależną instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. To też jest groźne z uwagi na konsekwencje natury prawnej dla obywateli naszego kraju. Kwestia na przykład rozproszonej analizy zgodności z konstytucją projektów ustaw jest najlepszą drogą prowadzącą do chaosu prawnego. Temu się sprzeciwiamy. Projekt zmian w Trybunale Konstytucyjnym został przedstawiony w poniedziałek przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Przedłużone zostaną tak zwane wakacje kredytowe. Po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk podkreślił, że to pomoc dla tych, którzy mają problemy ze spłacaniem zobowiązań. Daje możliwość odłożenia w czasie spłaty. Zwiększyliśmy także dostępność i rozmiary pomocy dla tych, którzy na przykład stracili pracę. To jest drugi sposób pomocy kredytobiorcom dla tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Przygotowaliśmy rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy. Ta pomoc może polegać na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Z ulg mogą skorzystać osoby, których rata kredytu przekracza trzecią część dochodów gospodarstwa domowego oraz te, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Joe Biden i Donald Trump zdecydowanie wygrywają prewybory w Stanach Zjednoczonych i są coraz bliżsi nominacji swoich partii w wyborach prezydenckich. Obecny prezydent pokonał rywali we wszystkich Stanach, były prezydent w niemal wszystkich. Jak dotąd Donald Trump wygrał prawybory w 12 z 15 Stanów i ma duże szanse na zwycięstwo w dwóch kolejnych. Rywalka byłego prezydenta Nikki Haley wygrała tylko w Vermont. Taki wynik oznacza, że praktycznie nie ma szans na zdobycie nominacji. Podczas wystąpienia w Mar-a-Lago Donald Trump nawet nie wspomniał o Haley, ale skierował atak na Joe Bidena. On jest najgorszym prezydentem w historii naszego kraju. Nigdy takie rzeczy nie działy się w naszym kraju. Mówił Trump, krytykując Bidena za kryzys migracyjny i problemy gospodarcze. Obecny prezydent Joe Biden zdobył w większości stanów od 80 do 90% głosów. W niektórych stanach od kilku do kilkunastu procent wyborców wybrało jednak opcję niezdeklarowany, jako wyraz sprzeciwu wobec proizraelskiej polityki Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przygotujmy dziś parasole i płaszcze, bo na przeważającym obszarze Polski będzie deszczowo. Bez opadów jedynie na północnym wschodzie, ale tam przydadzą się dość ciepłe kurtki, bo na Suwalszczyźnie dziś najzimniej 3 stopnie Celsjusza. Najcieplej 8 stopni na zachodzie i południu, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie rosnąć. Mówimy o ciśnieniu atmosferycznym, bo ciśnienie krwi mieszkańcom Warszawy może dziś podskoczyć. By tego uniknąć, proszę odpowiednio planować przejazdy po stolicy. Przypominam, dziś protestują rolnicy. A w porze na Trójkę jeszcze przed ósmą rozmowa o problemie związanym z telefonami w szkołach. No, wczoraj akurat Facebook na chwilę wysiadł, Instagram także i kilka innych mediów społecznościowych, ale w szkołach problem jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakoś lżej. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Przeżyć się, przeżyć dało się. Ten echa i szkło. I co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Taki fragment tego utworu przed chwilą w Trójce. No to teraz między innymi o tym, co robić i czy skończy się w szkołach właśnie panowanie mediów społecznościowych, porozmawiamy z Magdaleną Bigaj, prezeską Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry. Dzień dobry. I z Katarzyną Nowicką, rzeczniczką Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Dzień dobry także. Dzień dobry. Drogie panie, co wczoraj działo się w pań domach przez te 2 godziny, gdy padły media społecznościowe i świat oszalał. Ja akurat, przyznam się, zdrzemnąłem się po południu i zupełnie minąłem ten moment, ale podejrzewam, że u młodzieży, a słyszałem, że panie mają dzieci, mógł być problem. Moje dzieci jeszcze mediów społecznościowych nie używają, bo najstarsze jeszcze nie ma 13 lat, ale pomyślałam wczoraj, jak to zauważyłam, że odpaliła się pandemia FOMO, więc myślę, że w wielu domach mogło to spowodować stres. Tak, i telefony między znajomymi, czy tobie działa. Czy działa, czy wszystko działa. No jest to rzeczywiście problem dla młodzieży, która nie chce używać dużych słów, że jest uzależniona tak generalnie od mediów społecznościowych, ale wiemy, że jest to problem. Mówią o tym pewne dane, które co prawda nie dotyczą tylko telefonów w szkołach, ale dotyczą telefonów i ich używania, smartfonów, może bądźmy bardziej precyzyjni, przez młodzież na co dzień. Ja przede wszystkim chciałam sprostować, że uzależnieni to są też dorośli. Mhm. I bardzo nie lubię takiej retoryki, która przerzuca ten problem na dzieci i młodzież. W Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa nawet w tym celu zrealizowaliśmy badanie naukowe, badania higieny cyfrowej osób dorosłych i okazuje się, że tylko 7% osób dorosłych na przykład nie biegnie natychmiast odebrać powiadomienie. 93% jest na dopaminowej smyczy natychmiast, jak mu telefon zadzwoni, to przerywa codzienną czynność i biegnie to sprawdzić, więc to jest problem społeczny. Mają go wszyscy. Dzieci nas naśladują, a młodzieży nie ma kto przekazywać dobrych wzorców, więc byłabym tutaj ostrożna też z mówieniem o uzależnieniu, bo to już jest choroba i specjaliści mówią o tym, że dotyczy kilku procent, natomiast trzeba powiedzieć, że nie trzeba być uzależnionym, żeby mieć problem z używaniem internetu, czyli mamy raczej sytuację problematycznego używania internetu, czyli przemocy z użyciem internetu, łatwego dostępu do pornografii, o którym pani Katarzyna pewnie za chwilę powie, rzeczywiście nawykowego sięgania po telefon i brak regulacji, o których pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo taki jest, zdaje się, temat dzisiejszej audycji. Tak. No ja zacząłem od młodzieży, bo mówimy też o telefonach w szkole. Absolutnie nie chcę tutaj zrzucać całej odpowiedzialności czy całego problemu na ludzi, którzy nie skończyli tych 18 lat, ale dane są o tyle zatrważające, że to są godziny dziennie spędzane w ekranach, w patrzeni młodzi ludzie w telefony, a nie dotyczą te dane szkoły, więc zakładamy, że w szkole jeszcze tych godzin parę pewnie dochodzi. Czy najnowszy raport nastolatki 3.0, no on pokazuje wyraźnie, że dzieci w dzień powszedni średnio spędzają w internecie z telefonem 5,5 godziny, ponad 5,5 godziny, no a w dzień weekendowy to już jest ponad 6 godzin. Mówimy tutaj o średniej, tak? Czyli no, są dzieci, które spędzają tego czasu dużo, dużo więcej. Jeżeli mówimy w dzień powszedni ponad 5,5 godziny, no to nie jest zdecydowanie czas, który dzieci spędzają tylko w szkole. To są długie godziny spędzane przed szkołą i po szkole, w domu, a czasami też i długie godziny nocne. Więc tak to wygląda. Natomiast świadomość rodziców, jeżeli chodzi o ten czas spędzany przez dzieci w internecie, o to, że może wystąpić problem nadużywania internetu, o którym powiedziała pani Magda, wreszcie świadomość tych zagrożeń, które w internecie są, tych ciemnych stron, które są zagrożeniem dla dzieci, też jest wciąż bardzo niewielka. Dlatego to budowanie świadomości rodziców, ale też rozmawianie z młodymi ludźmi, no tutaj to jest jeszcze ogrom pracy do zrobienia. Tak, tym bardziej, że te godziny w szkole spędzane na telefonie, to jest raczej taki rwany czas, takie sięganie po to w szkolnej toalecie, czy w czasie przerw. Oczywiście to nie powinno mieć miejsca, ale to jest taki czas dosyć krótki. Natomiast dzieci rzeczywiście mają takie, i młodzież, takie internetowe ciągi, w które wpadają, w zależności od tego, co je tam wciąga. Chłopcy w większym stopniu grają w gry cyfrowe i to się odbywa przed dużym ekranem, ekranem komputera, czy też telewizora, a dziewczyny raczej spędzają ten czas w mediach społecznościowych i to wtedy już jest rzeczywiście z tym telefonem w ręku. No, mamy pewnie świadomość, że... Znaczy tak, pani mówi, że nie ma takiej do końca świadomości osób dorosłych i rodziców, ale mamy wciąż raczej... jest niewielka. Tak, tak. Natomiast mamy świadomość, że ten problem istnieje. Mhm. To gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia. No i teraz pytanie, czy zmiany legislacyjne dotyczące samej szkoły, samego tego momentu, bo z tym jest problem, w jednej szkole taki statut, w drugiej taki, nie ma odgórnego prawa, nie wiadomo jak wyegzekwować, jeszcze jest zdanie rodziców, którzy dzisiaj bardzo głośno wyrażają swoje zapotrzebowania różne w stronę placówki. No i teraz pytanie, czy takie zmiany legislacyjne dotyczące tylko szkoły mogą w jakiś sposób wpłynąć pozytywny na zmianę zachowań i pewną ewentualnie marginalizację tego problemu, jakim jest nadużywanie internetu i smartfonów. Ja uważam, że hasło zakaz telefonów w szkole jest populistyczne i służy temu, żeby apelujący zyskali na popularności. Dlatego, że sam zakaz, i tutaj bardzo się ucieszyłam, słysząc panią dyrektor w poprzednim materiale dźwiękowym przed wiadomościami, sam zakaz niczego nie zmieni. Potrzebujemy regulaminów, które są wprowadzane w porozumieniu z uczniami, ponieważ partycypacja uczniów w ustalaniu takiego regulaminu sprawia, że łatwiej go egzekwować. Ja mam pytanie do autorów zakazu i wszystkich, którzy to popierają. W jaki sposób zakaz pomoże wam egzekwować zakaz? Co no nagle tak samo prawo, a jeszcze kwestia egzekucji. Policję wpuścicie do szkoły. Rodzice potrafią dać dzieciom dwa telefony, mówiąc, oddaj jeden pani, a drugi sobie schowaj w plecaku. Dzieci zawsze znajdą sposób na obejście tego zakazu. Więc to jest, przed nami jest długa praca. Potrzebujemy mądrych regulaminów w szkole. Szkoły mają do tego już dzisiaj podstawy, żeby te regulaminy tworzyć. Nie przemocy i łamania prawa dziecka do własności, bo dziecko ma prawo własności. Tak naprawdę my nie mamy prawa zabrać mu jego przedmiotu i powiedzieć, a już w ogóle, powiedzieć, zabieramy ci przedmiot, ale nie bierzemy za niego odpowiedzialności. No nie. Jeśli zabierasz komuś przedmiot, to teraz ty jesteś za niego odpowiedzialny. Więc to jest naprawdę złożony problem. Moim zdaniem idealna sytuacja jest taka, kiedy mamy regulamin ustalony z uczniami, którym potrafimy wytłumaczyć, dlaczego to jest dla nich dobre. I regulamin mówi o tym, że telefony odkładamy do szafek i w związku z tym one nam nie towarzyszą na przerwie, nie kusi nas, żeby wyciągać je w czasie lekcji, a nie zakazy, które są narzucane odgórnie i zbudują jeszcze większy mur między uczniami a nauczycielami, co już dzisiaj jest bardzo dużym problemem, że funkcjonujemy w szkołach, w których te dwie grupy są skonfliktowane. Bo mamy duży kryzys. Mamy też tutaj mamy relacje nauczyciele-uczniowie, ale biorą w tym udział także rodzice i podejrzewam, że takie ustalanie regulaminu to także jest istotny wpływ rodziców. No to zakładam też, że istotnym elementem tutaj jest taka edukacja i wyjaśnianie, jakie są problemy, a jakie są te największe zagrożenia płynące dzisiaj z tego, że dzieci nasze nadużywają internetu, nadużywają smartfonów, mogą ich także używać w szkołach, więc jakby problem się pogłębia. Co powiedzieć rodzicom? No tutaj mogę nawet użyć słowa, by ich przestraszyć, by im dobrze unaocznić to, że problem istnieje. Co jest tutaj na samej górze tej hierarchii? To znaczy ja może powiem tak, żeby nie straszyć, a jednak uświadamiać. To chyba jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze wracając do tych kwestii, o których zaczęliśmy rozmawiać, no to ja powiem tak. Ja osobiście, jako rodzic, no, oczywiście uważam, że dzieci nie powinny używać telefonów w szkołach. Nie powinny ich oczywiście używać na lekcjach. To jest chyba oczywiste. No, szkoła to jest w ogóle takie miejsce, gdzie powinny się na czymś skupić, poznawać nowe rzeczy, gdzie ważne są te relacje rówieśnicze. No więc także uważam, że i na przerwach te telefony nie są wskazane, bo dzieci wystarczająco dużo przebywają online i gdy wreszcie spotkają się w tym realnym świecie, to dobrze, żeby te relacje miały. Zgadzam się tutaj, jeżeli chodzi o te regulaminy i naprawdę znam szkoły, które fajnie sobie z tym radzą, właśnie ustalając ten regulamin z uczniami. Co się zdarza często? Kto protestuje przeciwko takiemu regulaminowi? No właśnie rodzice, o czym tutaj już było powiedziane. Jeżeli chodzi o te problemy, to ich jest bardzo dużo, no bo to nadużywanie, no to wiadomo, że to powoduje skupienie się wyłącznie na telefonie, na internecie. To jest rozkojarzenie, tylko znów, jeżeli dziecko nie będzie miało tego telefonu w plecaku, tylko on na przykład będzie w domu, to wcale nie oznacza, że nie będzie w szkole rozkojarzone, bo jeżeli ma problem z używaniem internetu, na to, to i tak będzie myślało o tym, że tam w tym domu, czy w tej szafce leży ten telefon, gdzie jest niedokończona gra, albo jakieś wiadomości trzeba odebrać. Tak jak mówię, najważniejsze jest budowanie świadomości rodziców tego właśnie, jakie mogą być konsekwencje nadużywania internetu, rozmawianie z młodymi ludźmi, ale też uświadamianie rodziców, jakie są zagrożenia w tym internecie i do czego może prowadzić nadużywanie. No, tym zagrożeniem jest chociażby właśnie, no to czym my się zajmujemy, czyli internetowa pornografia, która dla dzieci jest dostępna na kliknięcie. Również, uwierzcie mi Państwo, no wielu rodziców no, nie ma o tym pojęcia i budowanie tej świadomości jest bardzo ważne. No tak, tutaj chyba możemy powiedzieć wprost, że to nie jest tak, że istnieją jakiekolwiek bariery przy pornografii internetowej. Po prostu ewentualne pytania, czy masz 18 lat, można po prostu kliknąć mam i to nie jest weryfikowane. Żadna bariera, ale mówię, no to jest jedna rzecz, tych zagrożeń jest dużo więcej, ale też nadużywanie internetu to, no, to jest dużo. Jest to duży problem. Ja w książce Wychowanie przy ekranie cały temat, cały rozdział poświęciłam tym tematom. Natomiast ja młodzieży zawsze mówię taką rzecz na zajęciach, że rozmowa o higienie cyfrowej, czyli o takim zdrowym używaniu nowych technologii, nie jest po to, żeby mamusia była zadowolona albo pani ci dała piątkę, tylko po to, żeby mieć dobre życie. Bo my, żeby mieć dobre życie, to musimy umieć jakoś realizować swoje cele. Nie karierę, cele. Ktoś chce kimś być, ktoś chce być weterynarzem, a ktoś chce na przykład sobie tam podróżować. Do tego potrzebujemy jednej rzeczy, to znaczy świetnie działającego mózgu. I nowe technologie używane w sposób niehigieniczny otępiają mózg, wpływają na spadek koncentracji, problemy z podejmowaniem decyzji, brak umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Wiele, wiele tak zwanych kompetencji poznawczych naszych upada i to dotyczy też osób dorosłych zresztą. I w związku z tym to jest w naszym interesie, żeby zadbać o to, bo higiena cyfrowa pomoże ci na przykład szybciej odrabiać lekcje. Bo jeśli telefon będzie schowany, to szybciej uporasz się z zadaniem, nie dekoncentrując się co chwilę powiadomieniami. Więc my musimy szukać tego języka, którym jesteśmy w stanie przekonać młodzież do tego, żeby pomogła się wyregulować. Oczywiście będzie czas, kiedy ona nie będzie chciała tego robić, ale ja głęboko wierzę, że to, co do nich mówimy, wraca potem jako ich wewnętrzny głos, kiedy oni są starszymi nastolatkami i już mają tę autorefleksję, a ja rozmawiam z młodzieżą i wiem, że ją mają i wtedy szukają rozwiązań. Także zgadzam się tutaj, duża praca społeczna, żeby edukować w zakresie higieny cyfrowej. Ja sobie to zapisuję wszystko, bo to są bardzo mądre słowa, które pewnie będą mi kiedyś przydatne. Akurat syn ma 6 lat, ale pewnie za chwilę ten problem się pojawi. No to jak pan syn ma 6 lat, to też pan doskonale wie, że jeżeli mu się mówi, słuchaj, no nie, bo nie. To nie, no to, działa. To nie, nie działa, prawda? Ale w ogóle... Jak mu się wytłumaczy, słuchaj, no bo to jest tak, tak i tak. I warto, żebyś zwrócił uwagę na to i na to, a my uważamy tak i tak. Rozmowa. Ale w ogóle właśnie, o czym byśmy nie rozmawiali, czy to jest higiena cyfrowa, czy to jakikolwiek inny temat, zawsze wracamy do punktu wyjścia, którym jest rozmowa, spokojna rozmowa i dialog. I do tego namawiają, jeśli dobrze rozumiem, pani Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa oraz Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które o tych problemach, ale także sposobach na ich rozwiązanie w kwestii cyfrowej higieny dzieci i młodzieży opowiadały w Trójce. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Przez takie dni jak ten tu, przez

Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest pół godziny do ósmej. Radio Nawigator Trójki i Maciej Oswald. Dzień dobry, ekspresowa dziesiątka to na początek. Zderzyły się trzy ciężarówki, cztery autoosobowe i bus na trasie Toruń Zachód, Toruń Południe. Od kilku godzin są utrudnienia w ruchu, jest ruch na zmianę jednym pasem i tak będzie do odwołania. Niestety jedna osoba zginęła na miejscu. Teraz kierunek Jaroszowice, droga krajowa 28 i zderzenie dwóch samochodów osobowych. Cztery osoby ranne, a 28 na trasie z Wadowic do Rabki zablokowana. Jedziemy do Chabówki, droga 47. Po zderzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym nie ma przejazdu w stronę Zakopanego i tak będzie co najmniej jeszcze godzinę. A na S8 na trasie z Duńska Wola Wschód i Łask popsuł się samochód. Auto blokuje prawy pas w stronę Warszawy. I skoro mowa o stolicy, to dzisiaj kolejny dzień protestu rolników. Protestujący mają się pojawić przed kancelarią premiera i przed Sejmem. Duże utrudnienia także na obrzeżach stolicy. W Markach przez całą dobę ciągniki mają blokować skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 629 i ekspresowej 8. A więcej szczegółów dotyczących protestu rolników na radiokierowców.pl. Czas na serwis z Trójki w skrócie, Karolina Kozińska. A my właśnie od protestu rolników zaczynamy, bo nawet 150 tysięcy osób ma przyjechać dziś do Warszawy właśnie na ten protest. Jednocześnie policja przypomina rolnikom o zakazie wjazdu traktorów do miasta. Ale rolnicy będą protestować nie tylko w stolicy. Planują blokadę dwóch skrzyżowań na Lubelszczyźnie i tak od 10 w miejscowości Siedliszcze zablokują drogę krajową numer 12 z drogą wojewódzką. A w Radzeniu Podlaskim planowana jest blokada skrzyżowania dróg krajowych numer 19 i 63. Ta blokada potrwa do 17. Prezydent Andrzej Duda powoła dziś 7 nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Mandat członków wybranych przez Izbę Niższą Parlamentu wygasa z mocy prawa po upływie 150 dni od dnia wyborów do Sejmu, a więc 13 marca. W PKW zasiadają także sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Sych. W ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet minister Izabela Leszczyna apeluje o wykonywanie mammografii, która pozwala na wczesne wykrycie zmian nowotworowych w piersiach. Zróbcie mammografię, nie zapominajcie o tym. Przynajmniej raz na 2 lata. A jeśli macie rodzinne skłonności, to musicie robić mammografię częściej. To niezwykle ważne, bo co roku ponad 20 tysięcy kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi. Każdy dzień w Tygodniu Zdrowia Kobiet jest poświęcony innej tematyce. Jutro będzie to cytologia. Kongres Europejskiej Partii Ludowej ma dziś potwierdzić kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję szefowej Komisji Europejskiej. Przed miesiącem Niemka oficjalnie ogłosiła chęć pozostania na stanowisku przez kolejnych 5 lat i uzyskała poparcie rodzimej partii CDU. W dwudniowym zjeździe międzynarodówki centroprawicy udział zapowiedziało 10 premierów z unijnych krajów, w tym szef polskiego rządu Donald Tusk. Pełen serwis o 8. 27 minut do 8. Sponsorem audycji jest Orlen. A to czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Wakacje kredytowe zostały wydłużone do końca roku, ale wprowadzono pewne warunki. Po pierwsze, z wakacji będą mogli skorzystać kredytobiorcy, u których rata przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego. Drugim ograniczeniem jest maksymalna kwota kredytu, 1 200 000 zł. To jest ten próg. Jeżeli kwota jest niższa, no to z wakacji można skorzystać. Jeżeli wyższa, to wtedy nie. Oczywiście trzeba spełnić oba warunki. Więc i kwota kredytu, i dochód musi być na odpowiednim poziomie. Mówił Jarosław Sadowski z Expandera. Ograniczeń nie będzie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci na dzień złożenia wniosku. Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Zdaniem Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Rada ich nie zmieni. Z ostatnich tygodniach ze strony członków Rady Polityki Pieniężnej płynęły dość jasne sygnały. Mimo tego, że inflacja w ciągu najbliższych 2 miesięcy znajdzie się w celu, a może nawet delikatnie poniżej, średnioterminowe perspektywy inflacji pozostają niejasne. W dalszej części tego roku inflacja będzie rosła. I dlatego właśnie w opinii ekonomistów zmian dziś nie będzie, ale ostatnie słowo należy do Rady. Jej decyzję poznamy po południu. Przelewy w euro mają docierać do odbiorców w całej Unii Europejskiej w ciągu 10 sekund i to niezależnie od pory dnia. Rozwiązanie takie zostało przegłosowane w Parlamencie Europejskim, mówi Leszek Deska z NatWest Group w Polsce. Co więcej, w tym czasie nadawca otrzyma też potwierdzenie wykonania przelewu i dodatkowo nie będzie można pobierać opłat wyższych niż za zwykłe przelewy. Parlament Europejski zdecydował też, że już w przeciągu 12 miesięcy państwa członkowskie mają wdrożyć te nowe przepisy. A euro kosztuje dziś rano 4,31 zł, dolar 3,97, frank szwajcarski 4,49, a funt brytyjski 5,04 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Deszcz i mrzawka możliwe dziś niemalże w całym kraju. Opadów uniknąć mogą jedynie mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Najzimniej tamże 3 stopnie Celsjusza, najcieplej 8 stopni na zachodzie i południu. Poza tym na ogół okolice stopni 6. I ważne słowa jeszcze, słowa synoptyka IMGW Jakuba Gawrona. Uwaga, cytuję, to ostatni taki pochmurny dzień, bo później ma już wyjść więcej słońca. Zatem kolejne dni będą słoneczne, chociaż niezbyt ciepłe. Telefony w szkołach i ewentualne zakazy i Państwa zdanie w tej sprawie 2273. Oczywiście, że jestem za tym, aby zostały ograniczone komórki, ewentualnie całkowicie zakazane, zwłaszcza w czasie lekcji. W szkole, do której chodzą moje dzieci, jest statucie szkoły zakaz korzystania z telefonów komórkowych, przynajmniej na lekcjach. Z tego, co wiem, żaden nauczyciel nie jest w stanie skutecznie wyegzekwować. Telefony w szkołach absolutnie zabronić. Dzieci się mają uczyć, dzieci mają słuchać nauczycieli, dzieci mają korzystać z wiedzy nauczycieli. U nas właśnie jest taki zakaz. Świetnie się to sprawdza, także dzieci chodzą po prostu po szkole i rozmawiają przede wszystkim, więc podziwiam dyrektorkę, jeżeli chodzi o właśnie taką decyzję i trzymam kciuki, żeby to tak trwało. Ja jestem nauczycielem sobie 100-letnim stażem i mam taki problem, czy zakazywać uczniom palenia papierosów elektronicznych, bo z tym też jest duży problem. Oczywiście prześmiewczo. Pozdrawiam całą trójkę i słuchaczy. Oj, tu wpłynęliśmy na kolejne wzburzone wody, a jeśli chodzi o telefony, no to tak, zakazywać, ale nie chodzi o samo zakazywanie, bardziej o to, by dzieci nie korzystały z telefonów w szkole, a jak mówiły w trójce Magdalena Bigaj i Katarzyna Nowicka, najważniejsza jest rozmowa. Nie kara, nie zakaz, a rozmowa i wyjaśnianie. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're dead. And the world's gonna know your name. not be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Dwadzieścia minut, no prawie, już 19 zostało do godziny 8, a teraz zapowiadany już wcześniej przeze mnie temat seksistowskiej, to mocne słowo, ale chyba tak, sztucznej inteligencji. Modele generatywnej sztucznej inteligencji pełne są płciowych uprzedzeń. No, takie wnioski wyciągamy z obserwacji polskich naukowców. A ci co zaobserwowali? Ano, że generatywna sztuczna inteligencja świat nauki utożsamia wyłącznie z mężczyznami. No, skąd taki problem? O tym Józef Niewiarowski. Badacze z Akademii Leona Koźmińskiego przetestowali 10 generatywnych modeli sztucznej inteligencji tworzącej obrazy i sprawdzili, w jaki sposób przedstawiają one wizerunki w czterech najbardziej prestiżowych zawodach: prawnik, lekarz, inżynier i naukowiec. A jakże? Prawie wszystkie obrazki przedstawiały mężczyznę. Polszczyzna jest bardzo mocno osadzona na binarnym podziale płciowym. Językoznawca Maciej Makselon tłumaczy, że tak po prostu działa język. Jeżeli zapytamy pięciolatki, czy ona chce zostać architektem na przykład, to ona prawdopodobnie spojrzy na nas z głębokim niedowierzaniem i powie, no przecież ja jestem dziewczynką. Bo dla dziecka trudne do zrozumienia jest to, że na poziomie gramatycznym musi zmienić płeć, żeby wykonywać jakiś zawód. W takim wypadku, czy sztuczna inteligencja jest seksistką? Porównując ją do kilkuletniego dziecka, po prostu załóżmy, że uczy się nawyków od dorosłych. W przypadku takich systemów jak duże modele językowe chociażby. Kacper Łukawski, Embassy AI. Musimy pokazać im tysiące, o ile nie miliony różnych przykładów, żeby one znalazły te powiązania. A skąd bierze się te przykłady? Proszę Państwa, z szeroko pojętego, niekontrolowanego i będącego całkowicie poza kuratelą feminizmu i innych zdobyczy cywilizacyjnych, internetu. Zdecydowanie w internecie nie mamy czegoś takiego jak kontrola jakości. Jeżeli użyjemy, tak jak zwykle się to dzieje, po prostu tekstu, który zaciągniemy w nie do końca legalny sposób z internetu, tak jak robią to wielcy gracze pokroju chociażby OpenAI, to nie możemy oczekiwać, że tak nauczony system będzie pozbawiony takich stereotypów, które są w tych treściach obecne. Trzymając się dalej metafory AI jako małego dziecka, spójrzmy, co dzieje się w mózgach naszych prawdziwych pociech, gdy kodyfikujemy je tak, aby słowo naukowiec miało wyłącznie męską formę. Poproszono dzieci, żeby narysowały naukowca i jeżeli tak brzmiało to polecenie, to 70% dziewczynek rysowało mężczyznę. A kiedy użyto formy niewskazującej na płeć, czyli osobę zajmującą się nauką po prostu, 63% dziewczynek narysowało kobiety, a nie mężczyznę. Widzimy, że to jest ogromna zmiana. Wyobraźmy sobie policjantów. Czy któryś z nich był kobietą? Nasz mózg dekoduje to jako dwóch policjantów, a nie policjanta i policjantkę. Te kobiety nam się ukrywają w języku. No i oczywiście ta widoczność kobiet podczas tej nauki może być znikoma. No cóż, nie ma co winić sztucznej inteligencji za własne błędy. Czyli błędy po stronie ludzi, a nie sztucznej inteligencji, o czym opowiadał Józef Niewiarowski. W Trójce nie będziemy teraz mówić o tym, że wokalista czy wokalistka, osoba śpiewająca w tym utworze, ale mocnym kobiecym głosem. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. until it wouldn't be long. The hills with me, yeah, me singing. Jesteś moim niebem, tu chcę uwierzyć. 11 minut do godziny 8 w Dzień Olimpijczyka. W roku polskich olimpijczyków podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu Polska będzie świętowała stulecie startów na najważniejszej sportowej imprezie świata. Te letnie igrzyska 100 lat temu odbywały się także w Paryżu, ale wcześniej były jeszcze zimowe w Chamonix 1924. Było tam 8 reprezentantów Polski, jedna kobieta, Elżbieta Ziętkiewicz, ale nie została dopuszczona do startu w biegach narciarskich, bo była tylko w tych biegach narciarskich konkurencja mężczyzn. O, takie były te igrzyska, czy raczej tydzień sportów zimowych w Chamonix. Ciekawostka. Chorążym reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia był dziennikarz Kazimierz Smogorzewski. Zawodnicy spóźnili się bowiem na otwarcie z powodu opóźnienia pociągu. Inna ciekawostka. Tydzień sportów zimowych w Chamonix zakończył się 5 lutego 1924 roku. Dopiero rok później, podczas Kongresu Olimpijskiego w Pradze, uznano go za pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie. 27 lipca minie z kolei 100 lat od zdobycia przez Polaków pierwszych medali olimpijskich w Paryżu. Trwa odwieczny już spór, czy pierwsi zakończyli rywalizację kolarze, czy jeźdźcy. Wyczyn na welodromie Józefa Langego, Jana Łazarskiego i Tomasza Stankiewicza wspominał czwarty w zespole inżynier Franciszek Szymczyk. Wystartowaliśmy z jakąś taką wiarą, że jednak nie sprzedamy darmo swojej skóry. Rozgrywka finałowa nastąpiła w kilkadziesiąt minut po tym i teraz żeśmy postanowili jakoś tak rozłożyć nasze siły, a żeby można było spróbować walczyć z Włochami, chociaż żeśmy byli przekonani, że są w doskonałej formie i do tej pory jeździli przecież bez porażki, osiągając najlepsze czasy. Wiał silny wiatr i postanowiliśmy w ten sposób pojechać, a żeby Stankiewicz miał zawsze z wiatrem, również z wiatrem miał Łazarski, pod wiatr mieliśmy jechać Lange i ja. Okazało się, że jednakże bardzo niewiele na tym pierwszym kilometrze, niewiele żeśmy przegrali. Kiedy nastąpiła następna zmiana, kiedy Lange pojechał bardzo szybko pod wiatr, był tak rozentuzjazmowany, że zapomniał o umowie i drugie okrążenie poprowadził znów. I wtedy zmiana wypadła pod wiatr na Stankiewicza. Stankiewicz ledwie utrzymywał się na kole i kiedy wyjechał na prowadzenie, wiatr dmuchnął na niego i w ogóle prawie stanął. W rezultacie Lange z powrotem spróbował jechać, ale już był bardzo zmęczony i ta szybkość jednakże nie była wielka. Za chwilę potem ja także zmieniłem Langego. Pojechał za mną Łazarski, a Stankiewicz już się nie złapał kola i w ten sposób przegraliśmy do Włochów. Zajęcie drugiego miejsca w tak silnej konkurencji było dla nas wielkim sukcesem i wielką radością. W jeździectwie po brąz w konkursie skoków sięgnął major Adam Królikiewicz, dosiadający legendarnego Picadora. A dla podbicia skali i wyobrażenia, z jakim poziomem wyczynu mamy obecnie do czynienia, posłuchajmy olimpijskich wspomnień z Paryża lekkoatlety Zygmunta Weissa. Jechaliśmy dosłownie po naukę, przecież my się nie mieli absolutnie żadnego rozeznania. Trenowaliśmy normalnie o jakichś zgrupowaniach, nie chcę być złośliwy, o tych kilogramach rozmaitych wzmacniających witamin, no tośmy w ogóle nie tylko, że nie mieli pojęcia, ale nie mieliśmy w ogóle w myśli. Najlepiej to się z nas pisał nieżyjący już dzisiaj Antoni Cejzik, a myśmy odpadali to i sprinterzy, i średniodystansowcy. Przy czym śmieliśmy się, no bo trudno było się nie śmiać z tego, że no co, pobiłeś Turka albo Meksykańczyka, bo tak rzeczywiście się złożyło. Jeżeli któryś z nas w eliminacji, gdzieśmy odpadali, wszyscy zresztą z reguły w pierwszej eliminacji, jeżeli kogoś udało pokonać, to był narodowość turecki albo meksykański. Historykiem sportu został dziś Dariusz Urbanowicz, a po godzinie 8 w Trójce dalej będziemy świętować Dzień Olimpijczyka.